а опинишся там, все обернеться на виворіт. Це вірно. Під час війни, коли в Будапешті я у Відні снаряди возив, ох, як звідти сюди порвався до цих наших Корнію степів. Кляті солончаки, а й за ними скучав. Ну, а ці простори, це небо, хіба забудеш? Старий випростовується, погляд його розбентежений, він помітно навіть схвильований. Чабан здавна чулий до неї, до цієї одвічної краси степу. Крутить, ой, крутить же стерво! Корній знов скрушно мотає головою, то зуб йому крутить. Хоча б оце краплю спіртоміцину на корінь, може, занімів би. Та, видно, забули про нас. Це він про те, що їх снідати довго не кличуть. Ради льотчиків, що приїдуть снідати, там, здається, буде сьогодні каша чабанська. Хоч, звичайно, баби навряд чи приготують її так, як це зробив би сам Горпищенко. Власноручно варити кашу вожак чабанський береться лише в особливих випадках. Але коли вже він почне, то чаклуватиме біля неї, нікого не підпускаючи, приготує, присьорбне, а відставивши з вогню, ще й в кожух закутає, щоб до привала. Приготувавши, ще ж і прихвалити зуміє, гордий своєю роботою. Такої каші ні в якому ресторані не покуштуєш, вона в кожусі варена. А поки що в Корнія кишки грають, і настрій у нього явно підупадає. Відставивши лопату, він починає звично скаржитись на сонце, що з самого рання вже пече, на клімат, що помітно змінюється на гірше. Догралися з природою. Літо зійде, дощ не покрапає, взимку снігу не побачиш. Буйні зими, які були раніше, де вони тепер? Всіх перевиховали, кажуть, і сонце активнішим стало, жартує Горпищенко і підохочує напарника. Давай уже, доб'ємо. І вони знову беруться за лопати, засипають багнюку довкола ринви сухою землею, вирівнюють, бо вівці аж яму вибили на тій місцині, де був колись горбик. Хоч які маленькі ратички, а пилинку за пилинкою рознесли від колодязя землю по степу. І доводиться знов підсипати, зарівнювати. Зате, як прийде отара, то й не впізнають вівці свого водопою. Де вчора місили багно, сьогодні стало сухо та чепорно. А скособочену сталеву їхню ринву хтось підважив, підняв, аж вітерець тепер попід нею провіває. Та нарешті можна й пошабашити. Господиня, дружина Горпищенкова, йде з відрами до колодязя набрати води, а заодно загадує чабанам збиратися до сніданку. Бо Петрусь щось забарився, може знову аж увечері повернеться. Невесело каже вона, повільно опускаючи торпеду в глибину. Витягла, налила свіжака з тієї торпеди у відра, взяла їх на коромисло, понесла весь час на ходу, мов би шукаючи когось поглядом у степу. Відколи син приїхав, ще й не надивилась вона на нього, бо й дома син не живе, за ці 3 дні більше був на полігоні, ніж тут. Відпустка і на відпустку не схожа, хоча правда, і сам він каже, що опинився тут у справах служби, тільки заїздом. Та, може ж, ще відпустять його, і, звільнившись від клопотів, зможе він відпочити як слід. Прийде на кілька тижнів, цілими днями читатиме або гратиме під тополями в шахи.